महाभारत विराट पर्व पंचत्रिंशोध्याय। कौरवों द्वारा उत्तर दिशा की ओर से आकर विराट की गौओं का अपहरण और गोपाध्यक्ष का उत्तर कुमार को युद्ध के लिए उत्साह दिलाना। वैशंपायनुवाच याते त्रिगर्तान् मत्स्येतो पशुस्तान् वै परीप्सति दुर्योधन महामात्यो विराटम उपयाथ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिस समय अपने पशुओं को छुड़ा लाने की इच्छा से राजा विराट त्रिगर्तों से युद्ध करने के लिए गए, उसी समय दुर्योधन ने अपने मंत्रियों के साथ विराट देश पर चढ़ाई की। भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च कृपश्च परमाश्रवे द्रोणश्च सौबलश्चैव तथा दुःशासन प्रभो विभिन्नतिर्विकर्णश्चिंचित्रसेनस्य वीर्यवान् दुर्मुखो दुस्सलश्चैव ये चैवान्ये महारथाः। राजन, भीष्म, द्रोण, कर्ण अस्त्र विद्या के श्रेष्ठ विद्वान कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुस्साधन, विवंसति, विकर्ण, पराक्रमी चित्रसेन, दुर्मुख, दुस्साल तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ थे। एते मत्स्यानुपागम्य विराटस्य महीपतेः घोषान् विद्राव्य तरसा गोधनम् जवुरोजसा। इन सब ने राजा विराट के मत्स्य देश में आकर उनके गोष्ठों में भगदड़ मचा दी और बड़े वेग से बलपूर्वक गोधन का अपहरण करना आरंभ किया। षष्टिम गवाम सहस्राणी कुरुव कालयन्ति च महता रथवंशेन परिवार्य समन्ततः। वे कौरववीर राजा विराट की 60,000 गौवों को विशाल रथ समूहों द्वारा चारों ओर से घेर कर हाँक ले चले। गोपालानां तु घोषस्य हन्यतां तैर्महारथैः आरावसु महानाथेन संप्रहारे भयंकरे। उस समय वहां भयंकर मारपीट हुई। उन महारथियों द्वारा मारे जाते हुए गोष्ठ के ग्वालों का जोर जोर से होने वाला आर्तनाद बहुत दूर तक सुनाई देता था। गोपाध्यक्षो भयत्रस्थो रथमास्थाय सत्वर जगाम नगराजैव परिक्रो संस्तदार्थवत। तब उन गौवों का रक्षक भयभीत हो तुरंत ही रथ पर बैठकर आर्त की भांति विलाप करता हुआ राजधानी की ओर चल दिया। स प्रवेश्य पुरम राज्यो निपवेश्माभ्ययात अवतीर्य रथातुर्णम आक्षातुम प्रविवेश। राजा विराट के नगर में पहुंचकर वह राजभवन के समीप गया और रथ से उतरकर तुरंत यह समाचार सूचित करने के लिए महल के भीतर चला गया। दृष्ट्वा भोविन्दयम् नाम पुत्रम् मत्स्यस्य मानिनम् तस्मै तत्सर्वमाचष्ट राष्ट्रस्य पशुकर्षणम् षष्ठीं गवां सहस्राणि कुर्व कालयन्ति ते तद्विजेतुं समुत्तिष्ठ गोधनम् राष्ट्रवर्धन। वहां मत्स्यराज के मानी पुत्र भूमिंजय उत्तर से मिलकर उस गोप ने उनसे राज्य के पशुओं के अपहरण का सब समाचार बताते हुए कहा, राजकुमार, आप इस राष्ट्र की वृद्धि करने वाले हैं। आज कौरव आपकी 60,000 गौवों को हाँक ले जा रहे हैं। उनके हाथ से उस गोधन को जीत लाने के लिए उठ खड़े होइए। राजपुत्र हितप्रेतो क्षिप्रम निर्याहि च स्वयं त्वाम हि मत्स्यो महीपाल शून्यपाल म्यहा करोत। राजपुत्र, आप इस राज्य के हितैषी हैं, अतः स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार होकर निकलिए। मत्स्य नरेश ने अपनी अनुपस्थिति में आपको ही यहाँ का रक्षक नियुक्त किया है। त्वया परिषदो मध्ये श्लाघते से नराधिप पुत्रो ममानुरूपश्च शूरश्चेति कुलोद्भवः। वे सभा में आपसे प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। उनका कहना है मेरा यह पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप सूरवीर और इस वंश का भार वहन करने में समर्थ है। इस्वस्ते निपुणो योध सदा वीरस्य मे सुत तस्य तत्सत्यमेवासु मनुष्येन्द्रस्य भाषितम्। मेरा वह लाडला बेटा बाण चलाने तथा अन्यान्य अस्त्रों के प्रयोग की कला में भी निपुण तथा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाला और वीर है, उन महाराज का यह कथन आज सत्य सिद्ध होना चाहिए। आवर्त कुरुंजित्वा पशुन पशुमतां वर निर्दहेषां अनेकानि वेद सर तेजसा। पशु संपत्ति वाले समस्त राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं, अतः कौरवों को परास्त करके अपने पशुओं को लौटा लाइए और बाणों की भयंकर अग्नि से इन कौरवों की सारी सेनाओं को भस्म कर डालिए। धनुष्युत रुक्म पुंख सरय सन्नत पर्व द्विशतां भिन्दनी काली गजानामी वजूतपाह। जैसे हाथियों के झुंड का स्वामी गजराज अपने विरोधियों को रौंद डालता है, उसी प्रकार आप अपने धनुष से छूटे हुए सुवर्ण में पंख से सुशोभित और झुके ही गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा विपक्षियों की विपुल वाहिनी को छिन्न भिन्न कर डालिए। पाशोपधानां जातंत्रिं चापदंडां महास्वनम सर्वणां धनुर्वीणां शत्रु मध्ये प्रवादय। आज शत्रुओं के बीच में जोर जोर से गूंजने वाले धनुष रूपी वीणा बजाइए। पाश प्रत्यंचा बांधने के दोनों सिरे उसके उपधान खूटियां हैं, प्रत्यंचा तार है, धनुष उसका दंड है और बाण ही उससे झंकृत होने वाले वर्ण स्वर हैं। श्वेता रजत संकाशारथे युज्यन्तु ते हया ध्वजं च सिंहं सौवर्णं उच्छ्रयन्तु तव प्रभो। प्रभो अब चांदी के समान चमकने वाले वे श्वेत रंग के घोड़े आपके रथ में जोते जाएं और सिंह के चिन्ह से सुशोभित सुवर्ण में ऊंचा ध्वज फहरा दिया जाए। रुक्म पुंखा प्रसन्नाग्रह मुक्ता हस्तवता त्वयां छादयन्तु सरासुर्यं राज्ञां मार्ग निरोधका। वीरवर आपके हाथ बहुत मजबूत हैं, उनके द्वारा आपके चलाए हुए सोने की पाख और स्वच्छ नोक वाले बाण शत्रु पक्ष के राजाओं की राह रोककर सूर्यदेव को भी ढक दें। रणे जित्वा कुरुन् सर्वान् वज्रपाणि रिवासुरान् यशो महद वाप्यत्वं प्रविशेदं पुरं पुनः। जैसे वज्रपाणि इंद्र समस्त असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप युद्ध में संपूर्ण कौरवों को जीतकर महान यश प्राप्त करके पुनः इस नगर में प्रवेश करें। त्वं हि राष्ट्रस्य परमागर्वस्य पते सुत यथा हि पाण्डुपुत्राणाम् अर्जुनो जयताम् वरः एवमेव गतिर्नूनं भवान् विषयवासिनां गतिमन्तो वयं त्वद्य सर्वे विषयवासिनः। मत्स्यराज के सुयोग्य पुत्र होने के कारण आप ही इस राष्ट्र के महान आश्रय हैं। जैसे विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन पांडवों के उत्तम आश्रय हैं, उसी प्रकार आप भी निश्चय ही इस राज्य के निवासियों की परम गति हैं। हम सभी मत्स्य देशवासी आज आपको पाकर ही गतिमान अर्थात सनात हैं। वै सम्पाणवाच श्री मध्य उक्तस्तेनासौ तद्वाक्यं भयंकरम् अंतःपुरे श्लाघमान इदं वचनम् अब्रवीत्। वै सम्पाण जी कहते हैं, राजन उस समय राजकुमार उत्तर अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था, वहीं उस गोपाध्यक्ष ने उससे ये निर्भय बनाने वाली उत्साहजनक बातें कही, अतः वह अपनी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर ग्रहे गोपवाक्ये पंचत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा की गौओं के अपहरण के प्रसंग में गोप वचन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ।